بانو بانو جان، چه دهی آزارم غم خورم ای جانم، بانو بانو جان. همه شب با یادت می‌دارم ای جانم، بانو بانو جان. کی می‌بینم بازت، بشنوم آوازت، هم دل و هم رازت، بانو بانو جانم. کی می‌بینم بازت، بشنوی شب با یادت می‌دارم ای جانم، بانو بانو جانم. چه دهی آزارم غم خورم ای جانم، بانو بانو جانم. کی می‌بینم بازت، بشنوم I'm همه شب با یادت میدارم ای جانم بانو بانو جانم، کی میبینم بازت بشنوم آوازت، هم دل و هم رازم بانو بانو جانم، کی میبینی بازم بشنوی آوازم.